κόσμη σε ρούτα ξουδέσα ξαλαιώτα γαμ. Να φωλήσει με ξολάνα μπρεσόσενε. Ράνα γαραμπομή, ρέθρε παραμπίσαν. Λάστε πλεγόνι μας λένε ο ίσος.